الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. سورة تور کے آخر کے زواجر منکرینو دا قیامت لهم منکرینو دا توحید دا پارهم ذکر آخر کے تفریع دا توحید اکڑا پاگئی باندی کہ سبحان اللہ اما یشرکون تخویبی اخروی ذکر کاؤ چه فزارهم حتی علاقو پرید مختنوارا تر قیامت پوری او دیس رئیس قسم تعلق مساتا اگر وزی پوری چیغی کی بردی یا موتی یسعقون یا پکی بیوشیوی سواق بیوشی تویلی شی دی رہے بد توجنا ناغروت دا قیامت یادی اورد دا شفاعت قہری کئی پا اورد باندی بل سفید نور کئی ہر بندل اخپل عمل یوم لا یغنی عنهم کیدهم شیئاً دا اگر وز اللہ یادی دا بیوشے او دا دیر حیبتو چی فیدہ بنور کی دی خلق اللہ کیدهم یو دا دی دنیا چلونا و فریبونا چی دی دنیا دا پارے دیر سو دکڑیو پیغمبران سره مقابلی او غیتا قسمه قسم انتظامونه سازشونه کول ناخو دنیا کی کیدو اللہ ای پاورت مان ریس نشتا دی کدی دیر چلو فریب کئی نصف ایدو لنور کئی کیدو هم کید طول عمر دی بس پدی کی تیر شویو چ مسلمانانو ته نیکانو حلق ته چلونه جوړاوه او ظلمونه کوا نو دغه دنیا کې کړي پلاوی قیامت کې نه چلیږي. اس شیان زراو پلاوی انصرون انا بعد دې سمزه ټکلی شي چې دې چا پتمو دیزان لکم خلق منلو چې قیامت کې زمونږه تپوس کوي یا زمونږه پر الله سره شفاعت کوي ملاوی ځان شي کوي ولهم ينصرون دیږي په تما دی د دې امداد نشي کوي امداد سیخو الله مغفرتي الله طرفنا رحم او فضلی یا انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام شفاعتو کی ناخو مومنانو لکی کنا دی خلائق نی دی شفاعتو ذکر دی سر زر مدد نشی کے دیکھا نیخ پل زور و طاقت چلی گی او نبل سوک دی لرانیز دی کے دیش نو سے ذکر کئی شدی کی مراد مشرکان او کافران و ان للذین ظلموا دا مراد دی لکه مخکی اخر سوره زاریات کې ذکر شو چې و ان للذین ظلموا عذابا دون ذلک دلته مغاوی ادوارو زینو کمرات د ظلمونا کفرو او اشرکو مراد دی بیشک آنگا کسان دا پارا چی ظلم کفر و شرک کرده دی عذابا دون ذالک عذاب دی مخک مخک دا عذاب دا قیامت نام مخک مخک دا عذاب دا جهنم نام قرآن دا دیر یادی خواه الیف لامیم سجده کم تیر شویو فلنزیقنم من العذاب الادنا هل تعالی دیر پا زور سر ویلو چی خام خوابا سکوم پا دی بانده نزده عذاب نزده دون العذاب الاکبر مخک مخک دا لوی عذاب دا جهنم معلومی چی مخک امی او عذاب شتا هم وسا غصه شده نو بعضی هم فسرین وی دیده اکی چه نمرات تن دا دنیا دا مصیبتون و مرضون دا حسن بصری ابن زید یہ مرات تن دا دنیا مصیبتون دا عذاب دکن دنیا کی خواب چه اللہ پا دیبان دی راولی دا خو پارچه راضی خود مومنان دا پار صفائی وی دا غی پی گناو نماف شی دا غی اخرت طرف تا پاکوالی صفائی را شی آده دید پار خو عذابو ندی کنا دید پار خو پاکوالی نشتا دا خود مومنان دا پار پاکوالی دی جنبی علیہ السلام بکل چرت دا یو مسلمان تپوس للاڑو نوم دغه به او ته تسلی ورکړه چې لا بأس لا بأس دا مرض دې تکلیف مګاڼه دا مصیبت مګاڼه طهورن دا تا پاکی د ګناہوںو نه نو سبا دې راته ونوي وتا شکر وباسا چې لاره باندې مرض راوستو چه کسو گناهو نئینو آبا دی ختم شی پاک ساک بشی لیکن دی خلق دا پارا جغیل کلیمان وردی ندی خبر دا کفر کارو نکی دا شرک کارو نکی نلاوی دیل دا عذاب دنو خوا چه طول جون دی اڈیر پا پریشانه کی چه دلنی نو تا خلق گوری نخفا کی گی یار ډیر رات مال دی وسره ډیر لوی دولت یې ده اكن از دې شوی او خبرې ده توکلنو تا ولې ونی کی خاطر مری زمانہ کی دا د دنیا مصیبت حضرت مجاهد وای چنا دا دنیا کې چې په لوګا تن دا تیری کنه دا عذاب دی پدغه خلق باندې ښه هر قسم واخراشی په دی باندې که عرب باندې وکاله قحط راغلی اون د عذاب نو دا سه دې دنیا پرستو باندې وکاله دا سه واخراشی ښه لوګاو تندا او زه معنا کوي مرته نه عذاب قبر دې بره ابن عازب رضی الله عنه او چې د خبر عذاب ته نمرات دي هغه کې شک نشته دي هغه مخکې د قیامت نه کنه وان للذین ظلموا بشکان دا وی خلق د پاره چې شرک او کفر کړي عذابن دون ذلک عذاب شته دي مخکې مخکې د قیامت نه چې مخکې وي چې یومه هم الذی هغه د قیامت ورځ ده کنه ناغینا مخ که عذاب دیخان و ولكن اکثرهم لا يعلمون لیکن اکثر خلق نپویږي په دې باندې کوه او تم چې توبه وباسه خدای عذاب در باندې راغلی دی توبه وباسه ویولې مونږه چل کړي مونږه د خدای عذاب دی وی نمانی دا خبر اخا ولیکن اکثرم لا یعلمون ہوئی گی نا دنیا کی خوپا کرا گیری مبتلا بی اب یام چتا سرا خبر اکی اتتی نتفوسو کی نوی بچنا دا اللہ فضل دے ارسل دیر دیو ایس تکلیف نشتا او حال دار چی اسې نشو د کې دې ګولې نه یې چولي مې دا ښه حال دی چې ته هیڅ تکلیف نشته ستاسو بیل مازی ستاسو بی دینی دا عذاب دې کنه ولوی دین په یوه په دې باندې چې دا عذاب دی دا وی بس دنیا راضی پکې کنه کله او شانته کله بل شانته او دې ته فکر نه دی چې الله په عذاب کې راغلی ما نراشه توبه وباسه کلمه وایا که په کفر کې نو اسلام قبول کا ایمان راوړه چې زندگی دې خشي ښه نه لا يعلمون په دې به څوک پوکي ښه ناخر کې تسلی ذکر کوي اگر دماغ کی پشان وَسْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ دو مطلب دی اے پیغمبر صبر کوا انتظار کوا فیصلی درب پلتا اگر که صبر ہو دیر گران دی تا سی خلق ہوتا کنا فاللہ رب العزت و توی چی فیصلی وزکو ما ترغی انتظار کا دی دنیا کی او کا آخرت کی بسو او زما فیصلی تب انتظار کہے تب اخپل فیصلی نہ کہے تب اخپل حکم نہ چلے ہر بندہ توی خواہ صبر کوا سمطلب انتظار کوا ذرب فیصلی تا دویم وصبر صبر کوا لحکم ربکا زکتا تا حکم کړی خپل رب کنا هغه حکم بمانی کنا هغه ته ویلی چې صبر کوا دا هغه حکم دی ښا هر چا ته ویلی چې صبر کوا صبر کوا اوسوک دا هغه حکم منی اوسوک نه منی کتا باندې ډیره پریشانی ده او ډیره سخت ده او فینک بیاوننا زمون په حفاظت کې زمون په نظر کې او مونږ ستای حفاظت کوو آدم د سره کړی دا چې الله یا سمک من الناس الله به خلق نه ساتي پروا مکو انک به عیوننا بشک ته زمون په حفاظت کې اے به حفظنا وکلاءتنا من یکلاوکم زمون په حفاظت کې زمون او زه اکثر پیغمبران ته دقه سویل یو ښا کنو علی السلام ته وی چې بس کشته جوړه واه ځکه سلو ګمار خو تیر نشه کنه هنیم سو کار بس کشته جوړه واه وصنع الفلک باعیننا ووحینا کشته جوړوا زمونږ ته باندې نظر دی ته زمونږ د حفاظت دلان دی تاسو څوک سني شي ویل اگر که یوازې موسی علی السلام په حق کې ویلو چا هو ډیر د وخت او د انګل دریاب ته دې مسله پسې ښه تمره د وخت هیڅ نه د انګلې ښه دا هغه چې د انګل دریاب ته د فرعون په کور کې ورغه الله رب العزت وی چې نماز اسه وکړل دا چې ستامر ته حکم وکړ چې انقذ فيه في التابوت فقذ فيه في اليم اخر کې وی چې ولتصنع على عيني ولتصنع على عيني چې ستای حفاظت شي ست تربيت شي د فرعون په کور کې او زما د نظر دلان دی به د خپل حفاظت نه نو باسمه على عيني نمراته نه حفاظت ښه بهشکه زمونږه په حفاظت کې وسبح بحمد ربك خپل کار مپریدا خپل وظیفه مپریدا خپل ذکر مپریدا ولا ذکر الله اکبر دا الله ذکر ډیر لوی شی دی او د دې مقابله هیڅ نشي کولی تسبیح وایا په حمد د خپل رب سره حين تقوم کله چې اوتريږي او هر وخت کې اوتري دلته مراد دی ښا لیکن پیغمبر پاک خاص اوتري دل سو مانځتا چې مانځتا اوتريږي نولم بیا وای چې سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك دعوائی روایت مسلم کی راولی دعوائی حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہ اول عمل کرو کہ اب ادرید ندق بیوی چو سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسم تعالی جدوک و لا الہ غیرک بل سناخ و مگن دوری دلی حضرت زحاکوی نقل کوي ابن کثیر قرطبی نو د دین امرات ادری دل مانځه تا چې مانځه ته ادری ګمون دا وایو کنه څنګه پیغمبر ویلو هغه ته حکم نو مونږ ته اوم دی وسبح بحمد ربک ذم حين تقوم کله چې ناشته په یو ځای کې کنه او خبري د دین خبري یا دنیا خبري او مجلس ختم شي او پاسي نیو دعا وای بیا نبی صلی الله علیه و سلم کنا چې من جلسا مجلسا فکسر فیه لغته سوچ چې مجلس کې ناس ته ډېرې ګډې وړې خبرې پکې وشې ډېرې ګډې وړې اگه انسان نشی ځان بچ کو لکن نفیضا قاما فلی اقل کل جی پاسی نو دا دعا دیوئی چی سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو ان لا الہ الا انتا استغفرک و اتوبو الیک سبحانک اللہم و بحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك دل رجسشوینا بوت الله معاف دي دعا تا کفاره د مجلس ویلش کفاره المجلس ترشید پر الله کفاره پیدا کړی وکنا چری سرا ګنا معاف شي دا دعا کفاره د مجلس تا حين تقوم او درې معنا دا دا چې بیان ته ودرېږي بیان ته ودرېږي نوایا کنا چې الحمدلله نحمدو و نستعينو و نستغفرو و نؤمن به و نتوکل دا ټول الله سنا او تسبیح دې وکي د الله پاکواله دې نحمد وایا تسبیح وایا په حمد خپل رب حینا تقومو کلچی ادریگی ومن اللیلی فصبحو او پس حساد شپیکم تصبیح وایا چشپا دن خالی تیرنشی شپا کلا شورو شوی دا چنوار پریوت دے تردی وقت با خلق سمرہ سبق او کلمی او ذکر کړی مشپا بکرا لکن تا دیغانی تینا دیر غٹ چکو شو رستو غانی بات دیر غٹ چکو شی نبس داشو ومن اللیل او دوی شپیپ وقت کیوم فسبحو تسبیح وایم دللا پاکی بیان و حمد و ثنا و یا ذا طول پدی کی راضی و ادبار النجوم او پس دو پریوتو د ستورونا ستوری پریواتو دغه وخت هغه د سحر وخت دی د صبا وخت دی تفسیر په حدیث سره شوی دی چې نبی علیہ السلام ویلو چې دینه سمورات دی الرکعتان قبل صلاة الفجر الرکعتان قبل صلاة الفجر دغه دو رکعت سنت یادی صبا نه مخکې و ادبار النجوم ځکه ستوري له پریوات کړه هغه خپل کار پورا کړ وان نجم اذا هوا لیکن انسان ته وی چې ته نه پریوت کړه ته هوس پاسې دی نو چې واخ خالی لانول شي د الله د عبادت نه ښه الشمس والقمر بحسبان هر یو شی الله په تسبیح کې مصروف دی کنه نو انسان به مصروفي بیا په داسې وختونو کې چې نور مخلوق چټی کی په تو باندې چټی کې وېد بار النجوم پس د پریوتو د ستورونو چې وخت د سحر دی وخت د سبا دی دغه د قبلې دو وخت دی چول مستغفرین بیل اسحار مکه چې سوره زاریات پس ختم شي سوره قاف ولته ویلو او ادبار السجود تسبیح وایا تسبیح وایا کوم وخت کې د سجود نه پس یعنی د منځونو نه پس ناوینم دغه مراد وکړه چې منځون نفس بیا ذکرونه دي کنه سبحان الله الحمدلله لا اله الا الله الله اکبر هغه د منځون نفس نو دیو داغه یو مطلب دی ادبار النجوم او ادبار السجود کله مخلوق عبادت ختم شو سجدی روکو ختم شوی استاد هغه وای کاری پریواتو خپل عبادت یې ورکو استاد هغه وای روزه خاص وختونه خو چې د قبلې دو وختونه د اجر او د ثواب وختونه چې انسان لاغې نه په غفلت کې دی نو هغه دغه دی والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر شپه چې اخر ته شي په ختمه دوشي دا ډېر د قبولیت وخت او دې کې د انسان هوش او عقل پزېي نو کومز کې او ذکر کوي نو ډېر په صحیح طریقه ادا کوي ها صورت شورو شیم پا دی باندیو شواهد دی ذکر کریو چی کائنات طول دا اللہ پا عبادت کی مصروف دی کتور دی او کتاب مستور دی طول او ختمیم پا دی باندیو چی وسبح مسلا او عقیدہ ام دغا دا چی انسان تویستا دنیا کی ڈیوٹی دا چې چې خپل رب با پاک غنی بسنا خپل رب دی پاک وګنو ځان دی پاک قد افلح من تزکا وذکر اسم ربی وصلا چې الله پاکی دی بیان کړه نو خپل پاک شوی دا غیر شعاع په تابان را پریوتا دا غیر روشنایی تابان دی رالن نو تو سره کامیاب شوی ستا مرتبه ډیر اوچت شوی دیکی دا کمال لی بلی مسئلہ کی دمر مرتبه و درجه نشتا سمرا چی اللہ پا دیخ پل وحدانیت کی اخی دفع آخر دا